wersja wideo na polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć Marian, tu Kamil Glik. Cześć Kamil, co u ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem w Media Expert nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie? Pokibicować trzeba na całego. A jak? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wzmocnienie lokalnych dostawców żywności to trzeci punkt programowy PiSu. Obniżka jest i to znaczna. Stopy procentowe w dół o 3/4 punktu procentowego. Na 175 milionów dolarów opiewa najnowszy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Rolnicy czekają na szczegóły nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł, by promować polskie produkty w marketach, im się podoba, bo jak podkreślają, ze zbytem bywa różnie. Nowa propozycja PiSu to program Lokalna Półka. Jest adresowana do rolników, ale mają z niej skorzystać konsumenci i sklepy. Nowa propozycja zakłada wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów od polskich producentów. Program Lokalna Półka przewiduje także, że kraj pochodzenia produktu będzie oznaczony na paragonie. Były szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że to rozwiązanie ma służyć sprawiedliwemu podziałowi marż. W całym łańcuchu żywnościowym, od pola do stołu, te marże mają być sprawiedliwie podzielone i chcemy wykorzystać państwo, bo tylko państwo ma siłę odpowiednią, by móc to zrealizować. Na szczegóły tej propozycji czekają rolnicy, którzy mają problemy ze zbytem swoich produktów. Cebula, kalafior, wszystkiego po trochu, no i jakoś tam się plecie, nie? Wtedy jak nasze będą brali, że trzeba wybrać polskie, dopiero można brać zagraniczne, no to wtedy powinno być, chyba dobrze powinno być, nie? Kolejne propozycje zostaną przedstawione dziś i jutro. Całościową prezentację programu zaplanowano na sobotę podczas konwencji partii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów złotówkowych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego, a poziom stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. O ile spadną raty? Wszystko będzie zależeć od wysokości zadłużenia i od tego, jak długi okres pozostał do spłaty, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Im nowszy kredyt, czyli udzielony w ostatnich latach, to ten spadek będzie większy. Im starszy kredyt, czyli jego okres spłaty właściwie dobiega już końca, no to w takim przypadku te spadki będą mniejsze. I podobnie z zadłużeniem. Im większe zadłużenie, tym większy spadek raty, a im mniej pozostało do spłaty, tym w mniejszym stopniu spadnie też rata. Od dziś podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6%. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu za odrzuceniem nowelizacji prawa oświatowego. Do parlamentu trafiła ona jako inicjatywa obywatelska. Pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Karolina Paleń mówiła, że w ustawie chodzi przede wszystkim o wzmocnienie roli rodziców, by to oni decydowali, w jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą ich dzieci. Jesteśmy za edukacją seksualną. Mówimy o seksualizacji, o przekazywaniu treści niedostosowanym do wieku dzieci. Mówimy tutaj o przedszkolakach i o uczniach szkoły podstawowej, tylko i wyłącznie. Chcemy, aby to pedagodzy, ci właśnie profesjonalni ludzie, którzy pracują w szkołach, przekazywali wiedzę naszym najmłodszym. Senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, który reprezentował większość senackiej komisji, zauważył, że polska oświata zmaga się z większymi problemami niż seksualizacja dzieci. Rozwiązujemy kompletnie inny problem. Rozwiązujemy generalnie taki problem, jakby ktoś powiedział, że wprowadzamy do przepisów prawa karnego taki nowy element morderstwa przy użyciu UFO. Czegoś, co bardzo rzadko występuje albo w ogóle nie występuje. Są tacy, którzy uważają, że UFO jest, więc być może proporcjonalnie właśnie tak. Głosowanie senatorów w tej sprawie dzisiaj. Inicjatywa Trójmorza. Państwa Inicjatywy Trójmorza chcą zacieśniać współpracę gospodarczą, w tym biznesową. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w szczycie inicjatywy w stolicy Rumunii, Bukareszcie. W planach jest m.in. powołanie stowarzyszenia, które będzie zajmowało się wspieraniem współpracy biznesowej. Chcemy, aby stworzone zostało Stowarzyszenie Rozwoju Biznesowego, rozwoju współpracy biznesowej właśnie w ramach państw Trójmorza. Będzie wielu przedstawicieli biznesu nie tylko z państw Trójmorza, ale także właśnie z państw, które są strategicznymi partnerami i partnerami współpracującymi i w ogóle zainteresowanymi rozwojem gospodarczym, inwestycjami w naszej części Europy. Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez Polskę Polska i Chorwacja. Obecnie w jej skład wchodzi 12 państw, ale wkrótce będzie liczyć 13, bo zaproszono do niej Grecję. Prezydent Joe Biden ogłosił 46. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 175 milionów dolarów. Po raz pierwszy zawiera on pociski z zubożonym uranem do czołgów Abrams. Poza pociskami do Abramsów, najnowszy pakiet pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy zawiera sprzęt wspierający ukraińskie systemy obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS, pociski artyleryjskie, a także pociski do moździerzy. Ukraina otrzyma także pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, a także 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. W skład pakietu wchodzą także taktyczne systemy nawigacji powietrznej, systemy bezpiecznej łączności, części zamienne i inny sprzęt polowy. Ogłaszając pakiet, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre podkreśliła, że dodatkowe uzbrojenie pomoże Ukrainie bronić się przeciwko niesprowokowanej, brutalnej rosyjskiej agresji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny i bez opadów, trochę więcej chmur w północno-wschodniej części kraju, ale tutaj także bez opadów. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, chłodniej jedynie w rejonach podkarpackich od 20 do 24, a wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich. Program Trzeci Polskiego Radia. I jakie są Państwa przewidywania, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz? Przed chwilą usłyszałem, jak pan kibicuje Wyspom Owczym, a ja uważam, że my wygramy, bo my lubimy grać z faworytem i my wygramy właśnie. Tak chciałem powiedzieć. A my za chwilę sprawdzimy, proszę państwa, między innymi, co dobrego może wynikać z nawiązywania kontaktu wzrokowego. To pora na Trójkę. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 7. Yeah. przekazujemy Państwu informacje dla kierowców między innymi, ale dzisiaj spojrzymy na drogi z innej perspektywy. Młodzi Wielkopolanie machają do kierowców i się do nich uśmiechają. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna nasz poznański reporter Szymon Majszak. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry, cześć. Powiedz, na czym polega pomysł poznańskiej policji i o co w nim chodzi? Jak się domyślam, ma to związek z powrotem do szkół. Brzmi intrygująco, ale i pozytywnie. Rzeczywiście, poznańscy policjanci zarażają uśmiechem. Mundurowi od wtorku patrolują wielkopolskie przejścia dla pieszych i zachęcają do tego, żeby przed wejściem na zebrę nie tylko się rozejrzeć, ale też nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych, dodał w rozmowie ze mną nadkomisarz Maciej Święcichowski z Biura Prasowego Wielkopolskiej Policji. Na przejściach dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkół, będzie zdecydowanie więcej dzieci i młodzieży. Na tych przejściach niewiele się działo. Kierowcy teraz muszą się przestawić na trochę inne tory. Zależy nam na tym, żeby dzieci i młodzież, wchodząc na przejście dla pieszych, nawet z sygnalizacją, mając zielone światło, żeby zwrócili uwagę, czy kierowcy na pewno ich widzą, żeby pomachali i przez ten sympatyczny gest zwrócili kierowcy na siebie uwagę. Kierowca może im jak najbardziej odmachnąć. To też buduje pewnego rodzaju taką przyjacielską relację pomiędzy pieszym a kierowcą. Żeby się o tym przekonać, sam oczywiście wybrałem się w okolice jednej ze szkół. Za mną budynek SP77 przy ulicy Dmowskiego, a przede mną, jak masz na imię? Olek. Zanim się wejdzie na pasy, to co trzeba zrobić? Jak nie ma świateł, to trzeba popatrzeć i dopiero potem trzeba, można przejść. A teraz można też spojrzeć i pomachać do kierowcy. Dobry pomysł? Jak najbardziej. Pozytywna akcja. Na pewno się przydałem dla tutaj najmłodszych, bo no nie ukrywam, ja bynajmniej jako rodzic wymagałbym, żeby jednak trochę też ten kierowca jakby zwrócił na to uwagę. No i jednak ten kontakt wzrokowy jest jednak ważny, no bo ostatnimi czasy często się obserwuje, gdzie kierowcy dość często w telefon są wpatrzeni, a jednak ta uwaga jest najważniejsza, nie? Też tak sobie myślę, że taka akcja to przy okazji też moment, żeby podzielić się uśmiechem. Może trochę dobrej energii na poranek. Tak, tak, ma pan rację, oczywiście. Jak rano, zwłaszcza teraz, jak już będzie tak zimno, na nieprzyjemnie i jesień i zima nastąpi, to myślę, że wtedy zdecydowanie taki uśmiech z rana. Przynajmniej jak ja, jako kierowca, jak się do mnie ktoś uśmiecha, to też odwzajemniam ten uśmiech. A będziesz machać? Tak. Oczywiście Olek to nie jest jedyny uczeń, który dowiedział się o akcji Pomachaj Kierowcy. Wielkopolscy policjanci byli już w okolicach kilkunastu szkół. Będzie ich więcej, no bo akcja potrwa nawet do końca września. To wszystko na dzisiaj z Poznania. Do usłyszenia. O tym, co słychać na poznańskich i wielkopolskich drogach, opowiadał Szymon Majszak z Polskiego Radia Poznań. Ciekawe, czy to pomoże oderwać kierowców od skupiania uwagi na ekranie telefonów, bo to się zdarza. No i pytanie, czy będzie bezpieczniej. Państwa komentarze w sprawie nawiązywania kontaktu wzrokowego także. 2 2 7 3. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność. Tak mówią przepisy. Problem pojawia się, kiedy przy posesjach na przykład rosną wysokie żywopłoty i nie widać, czy ktoś na przykład wyjeżdża, ale ta sprawa dotyczy także przejść dla pieszych. Mam pomysł taki, żeby samorządy miały zabronione ustawiać świadków, płotków, które ograniczają dla kierowcy dojeżdżającego do przejścia dla pieszych po prawej stronie, od naszej strony, żeby stało. Bo myślę w takim mieście, że przed każdym przejściem dla pieszych stoją kwiatki wysokie, płotki, które kompletnie nam zasłaniają pieszych. Czekamy na Państwa komentarze, bo często zdarza się tak, że infrastruktura była projektowana wiele, wiele lat temu, no ale w międzyczasie zmieniły się okoliczności, także poziom natężenia ruchu. Uważam, że to nawiązywanie kontaktu wzrokowego z kierowcą przez pieszych próbujących przejść przez jezdnię, no to bardzo dobre rozwiązanie. Przynajmniej nie ma sytuacji takiej, że ktoś wtargnie na jezdnię, nieświadomy tego, że kierowca go nie widzi. A z drugiej strony, czemu nie wprowadzić takiego przepisu, że pieszy no, miałby obowiązek zatrzymać się przed przejściem, podnieść tą rękę do góry, sygnalizując, że chce przejść przez jezdnię.

Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czwarta klasa. Franek jest taki podekscytowany. Nic dziwnego. Ten rok szkolny będzie dla niego początkiem wspaniałej przygody. Nowa klasa, nowe wyzwania i zupełnie nowe możliwości. Uwaga rodzice! Już tej jesieni każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma na własność bezpłatnego laptopa, a wraz z nim dostęp do nowych technologii i fascynującego świata wiedzy. Teraz każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty i pasje. Sprawdź szczegóły na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Projekt Laptop dla Ucznia Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Napój na bazie herbaty Lipton Ice Tea 1,5 litra 4,99 za sztukę. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 7. Radio Nawigator Trójki i Maciej Oswald. Na drodze 86 spory ruch na trasie Tychy Katowice na wysokości Będzina. Na drodze 86 też zrobiło się ciasno w samych Katowicach. Postoimy też od Wojkowic Kościelnych na S1 w kierunku Dąbrowy. Z kolei na S1 na wysokości Bielska Białej pracują drogowcy. Przed ulicą Witosa jest spowolnienie. Ciasno na trasie 52 od Bujakowa do miejscowości Kozy Małe w stronę centrum Bielska, a na północy na S7 utrzymuje się korek na trasie Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Ciasno także na drodze 91 od Pruszcza w kierunku gdańskiej Oruni. Kolejne informacje z dróg za godzinę, pół godziny do 8. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. To czwarta propozycja PiSu przedstawiona w tym tygodniu. Wczoraj ogłoszono program Lokalna Półka. Zgodnie z nim markety w swojej ofercie mają mieć minimum 2/3 produktów spożywczych od lokalnych dostawców. Rosjanie zaatakowali w nocy dronami Odessę i obwód Odeski na południu Ukrainy. Jedna osoba została ranna. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury cywilnej i portowej, silos i budynek administracyjny. To już czwarty taki rosyjski atak w ciągu ostatnich 5 dni. O wsparciu dla Ukrainy i zmieniających się zagrożeniach dla bezpieczeństwa NATO. O tym szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Jak poinformował, sekretarz stanu USA wyraził uznanie dla hojnej pomocy Polski dla Kijowa i podkreślił żelazne zobowiązanie na rzecz kontynuowania wsparcia obrony Ukrainy przeciwko agresji Rosji. Antony Blinken podziękował także Polsce za wielkie wsparcie i wieloletnią przyjaźń. Narodowe czytanie odbędzie się dziś w Wilnie. Tradycyjnie w litewskiej stolicy organizowane jest na 2 dni przed akcją w Polsce. Tegoroczną lekturą jest Nadniemne Melizy Orzeszkowej. Narodowe czytanie w Wilnie zaplanowano o 17:00 w jednej z polskich restauracji. W kraju czytanie w sobotę rozpocznie para prezydencka o 11:00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Transmisja na antenach Polskiego Radia i kanałach internetowych. Pełny serwis o 8:00. A teraz przenosimy się do Karpacza. Sponsorem audycji jest Orlen. Tam forum ekonomiczne, na miejscu Marcin Jagiełowicz i informacje ekonomiczne w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Z chłodnego poranka Karpaczu, gdzie, no właśnie, rozpoczynamy trzeci dzień forum ekonomicznego. Wczoraj rozgrzała i zelektryzowała tutaj wszystkich informacja o niespodziewanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Ta obniżyła stopy procentowe o 3,4%. To scenariusz, którego absolutnie nikt nie przewidywał, mówił na naszej antenie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No nie było zespołu analitycznego, który spodziewał się aż takiego ruchu ze strony banku centralnego. To spowodowało też to, że była reakcja na kursach walutowych polskiego złotego versus euro i dolara, ponieważ zakładaliśmy, że ta obniżka będzie po prostu trzykrotnie niższa, ale że będą też kolejne obniżki w kolejnych miesiącach zgodnie z tym, co mówili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Teraz kolejne obniżki są pod znakiem zapytania. Pewne jest to, że już od dłuższego czasu wskaźnik WIBOR spadał w oczekiwaniu na te decyzje Rady i w kolejnych miesiącach kredytobiorcy zobaczą niższe raty. Też nie mówimy tutaj o tym, że stopy procentowe zeszły do poziomu, nie wiem, chociażby jak sprzed podwyżek stóp procentowych. Do tego, żeby te raty kredytowe były wystarczająco niskim poziomie albo takim jak sprzed kryzysu inflacyjnego, no to jeszcze pewnie będziemy musieli czekać do 2024 roku. Dodajmy, że obniżki takiej skali są raczej rzadkością, widywane częściej w kryzysowych czasach. To cięcie z bazuki, to już cytuję komentarz Marka Drimala, stratega w Société Générale, który rozmawiał z Bloombergiem. Zobaczymy, dodaje ekonomista, co bank centralny ma do powiedzenia, ale na razie rynek będzie drapał się po głowie. Rozwiązanie tej zagadki, miejmy nadzieję, dziś o 15:00, wtedy tradycyjna konferencja przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego. Po wczorajszej decyzji Rady giełd zakończyła dzień w czerwieni. Silne spadki zanotowały papiery banków. WIG20 zamknął dzień prawie 2,5% pod kreską. No i runął też kurs złotego. Frank jest teraz po 4,78. Za euro płacimy 4,57. Za dolara 4,26, a za brytyjskiego funta 5,32. Sponsorem audycji był Orlen. Czwartek pogodny i słoneczny w całym kraju, najcieplejsze na krańcach zachodnich. Temperatura od 24 stopni na wschodzie i południu do 28, nawet 29 na zachodzie. Wiatr wschodni będzie słaby, tylko miejscami umiarkowany, zwłaszcza nad morzem. Still, but I'm not alone. mówiliśmy o nawiązywaniu kontaktu wzrokowego z kierowcami, kiedy wchodzimy na przejście dla pieszych. Młodzi mieszkańcy Wielkopolski przed wejściem na zebrę machają i się uśmiechają do kierowców. Odnośnie machania i uśmiechania. 13 maja 1972 roku przejechałem stację, to było późno w nocy, wysiadłem na następnej, stanąłem na przeciwnym peronie i machałem przejeżdżającym wszystkim pociągom. I zatrzymał się pociąg towarowy. Nie pamiętam, czy się uśmiechałem, ale bardzo się cieszyłem. Czyli skoro pociąg towarowy można, to co dopiero z autem, proszę państwa, też na pewno można i być może mieszkańcy młodzi Wielkopolski to robią, że kierowcy zwalniają przed tym miejscem, gdzie zaczyna się przejście dla pieszych. Bieszczadcy goprowcy najlepsi, proszę państwa, to oni udzielają pomocy turystom, którzy wybierają się w góry. W Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych odbyły się ogólnopolskie zawody w ratownictwie górskim. Wygrała drużyna goprowców z Bieszczad. Gratulujemy i dziękujemy za państwa ciężką pracę. Tymczasem w czasie wakacji niektórym turystom brakuje wyobraźni i zwykłego poczucia odpowiedzialności. Pewien mężczyzna wybrał się na wspinaczkę po Tatrach z psem w torbie. W sieci zawrzało po opublikowaniu opublikowaniu filmiku na instagramowym profilu Tatry Official. Na nagraniu widać, jak mężczyzna wspina się za pomocą łańcuchów po stromej ścianie, na plecach ma torbę, a w niej znajduje się pies. Jeden z komentujących skrytykował turystę i postuluje, że powinien dostać dożywotni zakaz wstępu do parku. Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wprowadzanie psów do Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zabronione. To nie jedyny przypadek, kiedy turysta mimo zakazów zdecydował się na zabranie psa w góry. Kilka dni wcześniej na facebookowym profilu pojawiło się ogłoszenie o zagubionym psie na Przełęczy Kondrackiej. Zanim, proszę Państwa, wybierzemy się w góry, sprawdzamy oczywiście pogodę, ładujemy telefon, bierzemy ze sobą wodę i batony energetyczne. No i zdrowy rozsądek zawsze, chociaż z tym bywa różnie. Minut pozostało do ósmej, pora na trójkę i pora na poranny felieton. Sprawdźmy, co u Tomasza Łysiaka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Gdy się coś powie o niesionej dawnymi czasy pomocy w górach, to zaraz nam na myśl przyjdzie wielki, łagodny pies zwany Bernardynem. Bernardyn na dawnych pocztówkach, zdjęciach i rysunkach niesie pomoc ludziom zagubionym w górach, mając przyczepioną do obroży beczułkę z czerwonym krzyżem. A w środku, jak wszyscy się domyślają, miał się znajdować pełen procentów płyny, mający uratować ludzi zagubionych na górskim szlaku czy przysypanych lawiną. No i drodzy Państwo, skąd w ogóle ta historia z Bernardynami, beczułkami, opowiedzmy to sobie. Otóż wszystko zaczęło się, moi mili, od pewnej przełęczy w Alpach. Przełęczy, która stanowiła od wieków wygodne przejście między terenami obecnej Szwajcarii i Włoch. I na tejże przełęczy pojawił się kiedyś święty Bernard z Menton. Założył tam w XI wieku, wysoko w górach, klasztor, zaś zakonnicy, którzy w nim zamieszkali, zaczęli się zwać Bernardynami, a sama przełęcz przełęczą świętego Bernarda. No i drodzy Państwo, ci Bernardyni wcale nie zanosili beczułek z trunkiem zaginionym osobom. Natomiast przygarniali i hodowali psy, które tresowali tak, by te ratowały ludzi. od zakonników także i te psy zaczęto nazywać Bernardynami. Psy świętego Bernarda były duże, masywne, łagodne i miały niezwykle czuły węch. Tak czuły, że człowieka zasypanego lawiną potrafiły znaleźć nawet z odległości 300 metrów. Gdy ruszały na pomoc, nie przywiązywano im jednak tych słynnych beczułek do szyi, bowiem alkohol wywarłby skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast ogrzać ratowaną osobę, wyziębiłby ją, rozszerzając naczynia krwionośne. Bernardynom do szyi przyczepiano za to koszyczki z energetycznym jedzeniem czy ciepłym napojem, ale żadnej beczułki. W ogóle nie było beczułek. I być może ta prosta informacja, że żaden Bernardyn nie przynosi zaginionym trunku w beczułce, spowodowała, że w Alpach jest o wiele mniej przypadkowych zagubień i wezwań telefonicznych o pomoc w formie Bernardyna z beczułką. Proszę na nią nie liczyć, tylko na regularnych ratowników. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, gdy mam wreszcie czas dla siebie. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardę zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie. Już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. We'll be right back.